มีพราหมณ์คนหนึ่งท่านผู้ฟังเขาก็ถือหม้อดินใบหนึ่งเดินไปวันนั้นเป็นวันที่มีหมอกลงจัดมากมองไม่ค่อยเห็นทางเดินไปนี่ปรากฏว่ามีคนมาชนทำให้มือที่ถือหม้อดินอยู่นั้นลอยออกหม้อก็หล่นลงพื้นแตกดังโพะยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นรายการแรกของทางสถานีตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภีปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการในแต่ละวันก็จะนำเรื่องราวที่มีความแตกต่างหลากหลายให้ท่านผู้ฟังได้เกิดความรู้ให้เกิดกำลังใจให้มีความเพียรเพื่อจะได้ทำจิตให้สงบเห็นตามความเป็นจริงมีนิพพานเป็นที่เล่นไปสู่ได้โดยรายการของเรานั้นก็ได้รับการสนับสนุนจากทางกรมประชาสัมพันธ์ที่เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการให้มีรายการธรรมะเป็นหลักคำสอนที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงให้เป็นที่พึ่งแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ในทุกวันศุกร์นั้นเป็นช่วงของนิทานปรรณนาเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะนำนิทานชาดกบ้างนิทานธรรมบทบ้างมาเล่าให้ท่านฟังได้ฟังซึ่งต้องมีการแยกแยะแจกแจงทำความเข้าใจลำดับชั้นของข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องความรู้กว้างขวางลึกซึ้งลงไปได้ในเวลาที่พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องในอดีตชาติของพระองค์จุดไหนอย่างไรก็ตามบางทีข้อมูลต่างๆเหล่านี้ก็เป็นส่วนที่ครูบาอาจารย์อัตถกถาท่านได้ยกมาประกอบประกอบอะไรก็ต้องประกอบในหลักคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านได้อธิบายไว้ถ้าส่วนไหนในสิ่งที่ยกมาประกอบนั้นไม่ได้ลงรับกันขัดกันไม่เข้ากันกับที่ประกาศเอาไว้เข้ากันกับที่ไม่ได้ประกาศเอาไว้นี่มันก็จะไม่ดีเราก็ต้องแยกออกยกไว้อย่าไปทำในใจถึงเรื่องนั้นเป็นหลักแต่ถ้าไหนมันเข้ากันได้กับสิ่งที่ควรเหมาะสมกับสิ่งที่ไม่ควรมันก็แตกต่างกันด้วยนี่มีแนวโน้มว่ามันจะเข้ากันได้ดีเราก็ทรงจำไว้ประกอบหลักการให้ดีด้วยลักษณะนี้ท่านผู้ฟังการฟังนิทานชาดกการฟังเรื่องราวในธรรมบทส่วนที่เป็นคำเสริมประกอบเพิ่มเติมความรู้มันจะไม่เป็นพิษต้องระวังไงท่านผู้ฟังมันมีพิษในการศึกษาถ้าศึกษาไม่ดีผิดเข้าแทรกหลงประเด็นกลายคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดไปเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์คิดไปเรื่องแบบโอ้อลังการวังเวอร์มันจะเป็นพิษจะได้รับอันตรายจากพิษนั้นแต่ถ้าตั้งมั่นอยู่ในศรัทธาไม่งมงายประกอบด้วยปัญญาเข้าถึงตัวแม่บทคือหัวข้อธรรมะนั้นๆได้นี้ได้ประโยชน์สามารถนำพิษนั้นมาทำเป็นเซรุ่มได้มีอิมมูนป้องกันพิษนั้นไม่ให้ทำอันตรายเราได้จึงทุกวันศุกร์ทำฟังกับพระเจ้าก็ต้องมาพูดอย่างเงี้ยเป็นประจำในสัปดาห์นี้ก็แบบเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสัจจะอยู่คนเราจะมีปัญญาได้สัจจะต้องมีคนเราจะมีความรู้ความเข้าใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้จิตใจต้องมั่นคงลักษณะความมั่นคงนี่แหละท่านฟังเป็นตัวเชื่อมระหว่างสัจจะเพราะว่าสัจจะใช่ไหมหมายถึงความจริง สัตยะหมายถึงการรักษาคำพูดการรักษาคำสัตย์จิตใจต้องมั่นคงจิตใจมั่นคงแล้วถึงจะรู้สัจจะได้สัจจะนี่แหละทุกฝั่งจึงเป็นตัวเชื่อมระหว่างสมาธิไปปัญญาโอ้เรื่องนี้สำคัญมากนะเฮ้ยทำไมสมาธิของฉันแล้วมันปัญญามันจะเกิดได้ยังไงตรงนี้แหละที่ว่าต้องมีสัจจะสัจจะบารมีนั้นจึงเป็นหนึ่งในเรื่องที่พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์นี่ได้ทำต้องมีสัจจะบารมีถึงจะเปลี่ยนจากสมาธิให้เป็นปัญญาได้เรนนอนทำฟังว่ามันเป็นกระบวนการของมันอยู่แล้วท่านแยกออกมาอธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจในบางครั้งก็จึงยกเรื่องของวิทุระบัณฑิตว่าเป็นผู้ที่มีสัจจะอย่างไรอย่างไรเน้นมาในข้อนั้นอันนี้ข้าพเจ้าเคยเล่าให้ท่านฟังแล้วในตอนก่อนๆยังได้เคยพูดถึงเรื่องการทำสัจจะอธิษฐานหรือตั้งสัจจวาจานั่นคือเป็นลักษณะของสัตยะสัตยะเนี่ยหมายถึงการรักษาคำสัตย์คือคำพูดในความหมายที่ข้าพเจ้าได้แยกสองส่วนเรื่องของสัจจะสามีครั้งนี้ท่านฟังบางท่านผู้ฟังอาจจะเพิ่งจะมาเริ่มฟังในตอนนี้เอพิโซดนี้ก็ให้เข้าใจว่าคำว่าสัจจะมันจะมีความหมายอยู่สองอย่างสัตยะซึ่งหมายถึงการพูดความจริงเช่นถ้าเราเห็นเราก็บอกว่าเราเห็นคือเราคิดยังไงเราพูดไปยังไงเราก็ว่าไปตามตรงตามคิดนั้นนี่คือสัตยะหรือในยะที่สองก็คือความจริงในลักษณะที่1บวก1เท่ากับ2เช่นพระพุทธเจ้ากล่าวคำสัตย์ในลักษณะที่เป็นอริยสัจหรือเป็นเรื่องความจริงของโลกเช่นปฏิจจสมุปบาทซึ่งอันเนี้ยเป็นสัจจะอีกในยะหนึ่งวันนี้ก็จะนำเสนออีกในยะหนึ่งท่านผู้ฟังคือเรื่องของการรักษาคำสัตย์การรักษาคำพูดคือการรักษาสัญญานั่นเองเรื่องสัจจะบารมีมันก็มีรายละเอียดไปหลายอย่างการรักษาสัญญานี่ก็เป็นคำสัตย์อย่างหนึ่งซึ่งถ้ามองกันแล้วทุกฝั่งมันก็จะมีส่วนคล้ายๆกันกับอธิษฐานบารมีด้วยนะอธิษฐานบารมีนี่เป็นลักษณะการที่เราตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่จะทำความดีไม่ไปตามความไม่ดีมันก็เป็นลักษณะที่คล้ายๆกันกับสัจจะบารมีด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้จุดเนี้ยก็จึงเป็นจุดที่ว่าเหมือนกับเป็นการเพิ่มบารมีในจิตใจของเราให้มีกำลังเช่นถ้าเราบอกว่าฉันจะไม่กินข้าวเย็นฉันจะรักษาศีล8พอมีคนมาชวนคุณไปกินข้าวเย็นคุณจะไปไหมคุณจะตั้งมั่นในการรักษาความดีนั้นได้ไหมนั่นก็จะมีส่วนของอธิษฐานอยู่ด้วยหรือคุณจะรักษาคำพูดที่คุณได้ให้สัญญาไว้ตั้งเป็นสัจจะไว้กับตัวเองแล้วว่าฉันจะทำสิ่งนี้คุณจะรักษาได้ไหมแล้วก็จะมีส่วนของสัจจะบารมีแล้วความจริงที่คุณบอกคุณจะรักษาศีล8ในข้อนี้ศีลนั้นน่ะก็เป็นสัจจะหมายถึงความจริงความดีในอริยสัจมีส่วนอยู่ในข้อนี้ด้วยเราก็ยังเป็นการรักษาสัตยะคือคำให้สัญญากับตัวเองเอาไว้อีกนี่นะคือแจกแจงตรงนี้ให้ท่านฟังก่อนเพราะว่าเรื่องราวของนิทานชาดกบ้างธรรมบทบ้างมันจะมีความหมายตรงเนี้ยปนกันอยู่ข้างในเราแยกแยะแจกแจงและดูตัวอย่างเราจะเห็นแง่มุมในบทพยัญชนะที่ท่านได้อธิบายไว้เกริ่นมาทั้งเรื่องของนิทานเกริ่นมาทั้งในความหมายของคำว่าสัจจะเรามาดูตัวอย่างชาติพระพุทธเจ้าได้แสดงถึงการรักษาสัญญาของท่านคิดดูนะว่าคนเราแบบว่าไปลอยกระทงอย่างเงี้ยแล้วคุณก็จะตั้งสัจจะเอ๊ะหรืออธิษฐานเอ๊ะหรือเราจะทำยังไงเดี๋ยวในตอนท้ายรายการข้าพเจ้าจะมาอธิบายเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งเรามาดูตัวอย่างกันก่อนนะฟังวันนี้ตัวอย่างก็คือชาดกที่มาในเรื่องของชุนหะชาดกว่าโดยการคบคนพาลหรือว่าคบบัณฑิตมันจะมีความแตกต่างกันในการรักษาสัญญา สัญญาที่เราเคยให้ไว้สัญญาที่คนอื่นเคยให้ไว้กับเราถ้าคนอื่นที่เคยให้ไว้กับเราเราแบบว่าไม่ได้รักษาสัญญาตามนั้นไม่รู้หรอกด้วยว่าเหตุอะไรอาจจะสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปสัญญามันก็เลยแบบรักษาไม่ได้เราจะไปทวงเอาสัญญานั้นโบยบายเบี่ยงบายรวยลายแถจนสีข้างแสบนั่นคือเป็นลักษณะของคนพาลแต่ถ้าบัณฑิตนะเขาจะรักษาคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้กับเราบัณฑิตน่าจะเป็นงี้แต่ตัวเราเองก็เหมือนกันนะท่านฟังแต่บอกว่าเราเคยให้สัญญากับคนอื่นไว้อย่างไรแบบว่ารวยลายเฉยใช้แท้อันนี้คือลักษณะไม่ถูกละคือมีเจตนาไม่ดีถ้าไม่ก็อาจจะสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปเราก็เลยไม่ออนเนอร์สัญญานั้นออนเนอร์คอนแทรคหมายถึงการรักษาสัญญาไม่รักษาเอาไม่ให้ตามที่ได้ตกลงกันนั้นเพราะว่าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปอันนี้ก็มาอีกระดับหนึ่งหรือถ้าจะให้ดีขึ้นไปสุดยอดเลยเป็นการบำเพ็ญบารมีก็คือไม่ว่าจะเงื่อนไขอะไรยังไงฉันก็รักษาสัญญาให้มันถูกต้องกันแล้วกันนั่นคือลักษณะของบัณฑิตการเปรียบเทียบตรงนี้โพธิสัตว์ท่านฟังเคยทำเอาไว้เราให้ฟังในเรื่องของชุนนาสูตรทำไมพระพุทธเจ้าปรารภเรื่องนี้ก็ต้องอ้างถึงท่านพระอานนท์ด้วยเพราะว่าวันนั้นเนี่ยวันที่ผ่านไปประมาณ20พรรษาแล้วหลังจากที่ได้แสดงธรรมกันมาพระพุทธเจ้าก็ต้องอายุประมาณสักจะเข้า60แล้ว50กว่าเข้า60ซึ่งก่อนหน้านั้นท่านฟังพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีอุปถากอยู่หลายรูปเลยไม่ว่าจะเป็นท่านนาคสมาลเถระท่านพระนาคีตาท่านพระอุปวานะแม้แต่พระสุนัขตะคือคนไม่ดีบางทีครูบาอาจารย์เรียกมาใกล้ๆก็ต้องการจะอบรมสั่งสอนบางทีก็ให้พระสุนัขตะมาเป็นอุปถากก็มีบางคราวกับพระจุนทะบางคราวกับท่านพระสาคตะบางคราวกับท่านพระเมขิยะซึ่งชื่อต่างๆเหล่านี้ต้องฟังท่านที่ฟังรายการธรรมรับอรุณมาอยู่เป็นประจำอาจจะคุ้นๆชื่อนะบางรูปบอกให้ขวาเราจะไปทางนั้นพอมาถึงดังแยกนี่ไม่ควรไปทางนี้เอาไม่ดีควรไปทางนั้นพระพุทธเจ้าก็ว่าโน้ทางนี้น่าจะดีกว่านี่เคยไปรู้มาไม่ไปฮะทีนี้ถึงขนาดว่าวางบาตรวางจีวรของพระพุทธเจ้าที่แบกมาให้เนี่ยถือมาด้วยวางละไปงั้นพระคุณท่านไปของท่านพระคุณท่านเองไปทางขวาก็ไปส่วนข้าพเจ้านี่จะไปทางซ้ายนี่อุปถากนะทุกฝั่งไม่เชื่อฟังกันไม่เชื่อฟังกันเป็นอย่างเงี้ยอยู่หลายวาระทำให้หมู่สงฆ์เนี่ยก็เกิดความสลดสังเวชทุกฝั่งว่าโอ้โหศาสนาเดียวกันในคำสอนเดียวกันมีครูบาอาจารย์คนเดียวกันทำไมไม่ทำตามกันเอาที่รูปนั้นเขาจะไปทำอย่างนั้นเพราะเขาคิดว่าตรงนั้นมันดีแต่ว่าด้วยญาณอย่างรู้ของพระพุทธเจ้าไปทางนั้นมันมีปัญหาหลายอย่างฝนตกบ้างอะไรบ้างแล้วก็เกิดเรื่องราวแล้วเรายกไว้ก็เลยมีการตกลงกันในหมู่คณะของภิกษุว่าเราน่าจะมีภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่มีข้อวัดปฏิบัติดีแล้วก็ดูแลคอยเป็นอุปถากครูบาอาจารย์ในที่นี้คือพระพุทธเจ้าเอาไว้รูปหนึ่งก็อาสาขึ้นมารูปหนึ่งก็อาสาขึ้นมาเริ่มตั้งแต่ท่านพระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะเราอัครสาวกอื่นๆเนี่ยพยายามจะเสนอตัวว่าขอเป็นอุปถาพระพุทธเจ้าก็ห้ามเอาไว้เพราะว่ารูปต่างๆเหล่านั้นท่านก็มีหน้าที่ของท่านในการทำงานแต่ว่าท่านพระอานนท์เนี่ยเงียบนิ่งพวกภิกษุก็บอกอานนท์ทำไมเงียบล่ะเอาไหนว่าตัวดูเสนอตัวดูมาเป็นอุปถากดู ท่านพระอานนท์เนี่ยก็เลยกล่าวขึ้นหมู่คณะถามก็จะบอกให้ได้อยู่แต่ว่าขอพร8ข้อนี้ได้ไหมคือขอ4อย่างในการปฏิเสธ4อย่างในการให้4อย่างที่ปฏิเสธคืออะไรคือท่านขอว่าท่านจะปฏิเสธในการรับจีวรอันประณีตที่ว่าใครถวายให้พระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าจะเอามาให้พระอานนท์เนี่ยออกตัวไว้ก่อนเลยว่าขอไม่รับขอปฏิเสธนี่ก็ที่หนึ่งนอกจากจีวรแล้วก็ยังหมายถึงบิณฑบาตด้วยอาหารที่ได้รับมาประณีตดีๆเนี่ยจะมาแบ่งให้ก็ขอปฏิเสธขอปฏิเสธข้อที่3ก็คือให้แบบประทับอยู่ในที่ที่พระพุทธเจ้านั่งที่ที่พระพุทธเจ้านอนเอาอานนท์มานั่งตรงนี้มานอนตรงนี้ถ้าแบบว่านอนที่เดียวกันไม่ใช่หมายถึงในกุฏิเดียวกันนะหมายถึงที่นอนที่นั่งของพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วจะมาให้อุปถากไปนั่งไปนอนขอปฏิเสธอันนี้คือเรื่องเสนาสนะแล้วก็เรื่องการที่รับไปในที่นิมนต์ถ้าสมมุติว่ามีคนมานิมนต์พระพุทธเจ้าไปรูปเดียวแล้วก็มีปัจฉาสมณะจะให้พระอานนท์ไปแทนไม่ไปขอปฏิเสธแต่ถ้าเขานิมนต์2รูปแล้วจะเลือกพระอานนท์ไปนั้นโอเคไปได้หรือว่าถ้าเขานิมนต์ภิกษุ500รูปแล้ว1ใน500จะเป็นท่านพระอานนท์แล้วเขาก็นิมนต์ท่านพระอานนท์ไปด้วยไงแต่งั้นไปได้ก็คือขอปฏิเสธในการที่ว่าจะรับนิมนต์แทนพระพุทธเจ้าคือไปแทนให้ถ้าเขามานิมนต์เฉพาะเจาะจงอันนี้ขอปฏิเสธ4ข้อนี้เงื่อนไขตั้งไว้ก่อนเลยแต่ไม่อีก็ขอรับว่าถ้าได้เป็นอุปถากแล้วเนี่ยแล้วเกิดมีคนมาติดต่อขอนิมนต์พระพุทธเจ้าไปที่นั้นที่นี้ก็ขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยรับตามคำนิมนต์ที่ท่านพระอานนท์ได้รับนิมนต์เอาไว้แล้วถ้าพบว่ามีใครที่ต้องการจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเดินทางมาจากที่ไกลเลยมาขอท่านพระอานนท์ท่านพระอานนท์รู้ถึงความเหมาะสมแล้วมาแจ้งก่อนก็ขอให้ได้เฝ้าด้วยแล้วก็ถ้าท่านพระอานนท์มีคำถามในเรื่องธรรมะหรืออะไรยังไงเมื่อไรขอให้ได้ทูลถามได้เมื่อนั้นแล้วถ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าไปเทศแสดงธรรมที่ไหนที่ตัวพระอานนท์ไม่ได้ไปด้วยก็ขอให้กลับมาแสดงหมวดธรรมะข้อนั้นให้ฟังซ้ำอีกครั้งหนึ่งนี่คือขอ8ข้อโดยการปฏิเสธ4ข้อโดยการรับอีก4ข้อทำไมท่านพระอานนท์ถึงขออย่างนั้นก็มีคำอธิบายท่านฟังว่าใน4ข้อแรกมันเกี่ยวกับเรื่องการรับลาภปัจจัย4คือกลัวผู้อื่นที่ว่าเขาจะมาตีเตียนได้ว่าโอ้เนี่ยมันเป็นอุปถากนะมีลาภสักการะอะไรต่างเกิดขึ้นมากมายเลยเดี๋ยวพาก็โอ้โหสุดยอดเลยที่นั่งที่นอนนั่นนี่โอ้คือกลัวคำกระหาก็จึงว่าขอปฏิเสธในการที่จะไม่รับในกรณีส่วนการที่ว่าถ้าท่านพระอานนท์ได้รับนิมนต์ที่ไหนแล้วจะต้องไปตามนั้นด้วยนะอันนี้ขอให้รับข้อนี้ไว้หรือการมาเข้าเฝ้าข้อนี้ท่านพระอานนท์ก็กลัวการติเตียนอีกเหมือนกันว่าเอ้าทำไมเป็นอุปถากเรื่องอำนวยความสะดวกแค่นี้ยังทำไม่ได้ต้องมากีดกันต้องมาอะไรก็ควรจะรู้เวลาที่เหมาะสมในขณะที่เกี่ยวกับเรื่องธรรมะคือข้อที่7ข้อที่8เกิดคำถามเรื่องธรรมะเมื่อไหร่ขอให้ถามได้เมื่อนั้นแล้วถ้าไปแสดงธรรมที่ไหนตัวท่านพระอานนท์ไม่อยู่ด้วยก็ขอให้แสดงซ้ำอีกครั้งหนึ่งนี่จึงเป็นลักษณะที่เกี่ยวข้องกับธรรมะโอ้ขอตั้ง8ข้อนะซึ่งมันก็เอ้าจะยังไงล่ะจะให้ไหมถ้าให้ตามเงื่อนไขนี้ก็จะขอรับเป็นอุปถาให้พระพุทธเจ้าก็ให้พรทุกฝั่งคำว่าให้พรเนี่ยหมายถึง การให้ตามที่ขอท่านขอเรื่องดีๆแบบนี้มาเอาให้โอ้ตั้งแต่นั้นมาท่านฟังเป็นเวลา25ปีเหมาหมดเลยรูปเดียวท่านพระอานนท์จากปีที่21จนถึงปีที่45ปีที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานก็เป็นอุปถากมาตลอดแล้วพระอนุนเนี่ยได้รับการยกย่องในเรื่องของการที่เป็นอุปถากละนี่ก็อย่างหนึ่งยังได้รับการยกย่องในเรื่องของความเป็นพระหูสูตรหรือว่าได้ฟังธรรมะมากกว่าเพื่อนเลยนะประสูตรไหนที่บางทีไปเทศให้เทวดาฟังหรืออยู่ในที่แบบว่ารูปเดียวอะแล้วพระอนุนไม่ได้อยู่ด้วยก็ต้องมาแสดงซ้ำให้ท่านพระอนุนฟังซึ่งเป็นพระหูสูตรนอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ที่มีความเพียรอย่างดีมีความทรงจำแม่นยำมีสติรอบคอบได้รับตำแหน่งความเป็นเลิศถึง5ด้านด้วยกันภิกษุทั้งหลายได้มาฟังพอทราบข่าวแล้วว่าโอ้ท่านพระอนุนมาเป็นอุปถากเนี่ยโอ้เยี่ยมไปเลยเฮ้ยท่านขอพรทั้ง8ข้อเลยเหรอขอโทษทำไมขอเยอะจังแล้วพระพุทธเจ้าก็ให้ด้วยเนี่ยนะโอ้น่าอัศจรรย์จริงๆก็พูดคุยกันในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าทราบแล้วก็จึงมาอธิบายคือบางทีท่านก็เดินตรวจวัดแล้วก็เห็นหมู่ภิกษุอ้าวนั่งคุยกันอยู่คุยกันเรื่องอะไรเข้าไปหาเผื่อว่าถ้าคุยเรื่องไม่ดีก็จะได้ตักเตือนคุยเรื่องดีๆแล้วมีแง่มุมอะไรก็จะเสริมเพิ่มเติมให้จึงได้เล่าเรื่องนี้คือเรื่องชุนหชาดกเป็นชาติที่พระพุทธเจ้าเกิดในชนชั้นกษัตริย์ชื่อว่าชุนหะคือเกิดในครรภ์ของอัครมเหสีของพระเจ้าพรหมทัตคลอดออกมาโผล่แล้วเขาก็ตั้งชื่อให้ว่าชุนหะชาตินั้นโพธิสัตว์ของเราพอเติบโตขึ้นแล้วก็ไปเรียนความรู้ในกรุงตักศิลากับอาจารย์ทิสาปาโมกนี่เรื่องราวเป็นมาอย่างนี้นะในจังหวะที่ไปเรียนความรู้อยู่นั้นมีวันหนึ่งตั้งฝังก็เป็นวันที่เรียนหนังสือเสร็จวันนั้นเนี่ยเกิดมาว่าทำแบบฝึกหัดเรียนความรู้ทำการบ้านทำงานวิจัยต่างๆอยู่ก็ตกเย็นมากแล้วแล้วก็ยังทำหน้าที่อุปถัมภ์ครูบาอาจารย์ซักผ้ากวาดเรือนทำอะไรต่างๆมันก็เลยค่ำเลยวันนั้นพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วเราก็ยังเป็นช่วงที่อยู่ในฤดูที่เปลี่ยนจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยอากาศมันจะมืดไวพอเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินไปแล้วโอ้ยปกติก็ต้องรีบกลับก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินใช่ไหมจะได้ไม่ต้องใช้คบเพลิงแต่พอพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปจะไปไงก็ต้องใช้คบเพลิงแล้วแถมวันนั้นต้องฝันเป็นวันที่มีหมอกลงจัดด้วยมีหมอกลงจัดด้วยมืดด้วยคบเพลิงมันก็ให้แสงสว่างเท่าที่มันจะให้ได้ทุกฝั่งมันก็ไม่ได้มากมายอะไรในขณะเดียวกันหวังก็มีพราหมณ์รูปหนึ่งพราหมณ์คนนี้เขาไปรับประทานอาหารในที่นิมนต์เสร็จเรียบร้อยมาแล้วกำลังจะกลับสู่บ้านของเขาของพราหมณ์ทำไมไปรับประทานอาหารในเวลาเย็นได้เขาก็ได้รักษาศีลห้าก็รับประทานได้คือบางทีเขาก็จะมีงานจัดเลี้ยงอะไรต่างๆในเรือนในบ้านเขาก็จึงมีการนิมนต์พราหมณ์อ่ะผู้แก่ผู้เฒ่ามารับทานรับในทานที่เขากำลังจะให้คือมันก็ไปบิณฑบาตนี่แหละแต่บิณฑบาตเวลาเย็นซึ่งในสมัยพุทธกาลนะทุกฝั่งตอนที่พระพุทธเจ้าจะมีพระชนชีพอยู่ในช่วงประมาณสัก10ปีแรกนี่แหละก็ยังมีการบิณฑบาตในเวลาเย็นนะทุกฝั่งพระนี่แหละไปบิณฑบาตตอนเช้าก็มีตอนกลางวันก็มีตอนเย็นก็มีอันนี้เป็นเรื่องราวที่ท่านพระอุทายีได้เคยกล่าวให้ฟังว่าบางทีมืดเนี่ยก็ไปบิณฑบาตเพราะว่าหิวไงหรืออาจจะเป็นมื้อแรกของวันหรืออะไรก็ตามแต่ว่าอาหารที่เขาทำตอนเย็นเนี่ยเป็นอาหารที่ประณีตกว่าที่เขาทำตอนเช้าหรือตอนกลางวันเพราะว่าเขาจะมีเวลาเตรียมการได้มากกว่าแล้วพอมาภายหลังพระพุทธเจ้าก็ยกเลิกการให้บิณฑบาตไปในเวลาเย็นเหลือแต่เวลากลางวันแทนในประเทศพม่านะท่านฟังประสงค์ที่นั่นก็ยังไปบิณฑบาตนะตอน11โมงนี่ไปบิณฑบาตเพราะว่าเขาก็ฉันได้คือไม่ได้จำกัดเวลาเหมือนประเทศไทย ที่ว่าจำกัดไว้ประมาณสัก9โมงเนี่ยนะ9โมงครึ่งเกิดนี้ไม่ให้พระไปบิณฑบาตอันนี้เป็นข้อตกลงก็ของแต่ละหมู่สงฆ์ในกลุ่มนั้นประเทศนั้นๆกลับมาในสมัยพระพุทธเจ้าก็ค่อยๆ ยกเลิกการบิณฑบาตตอนกลางคืนเราก็มาตอนหลังเพลค่อยบิณฑบาตเวลาเดียวคือตอนช่วงเช้าทีนี้ในยุคนั้นกลับมาในชุนหาชาดกของเราเอาพราหมณ์นี้เขาก็ไปรับประทานอาหารตอนเวลาเย็นเขาก็จะมีอุปกรณ์ที่เขาจะต้องไปรับประทานอาหารนั่นก็คือบาตรดินถือบาตรดินมาด้วยจะกลับสู่ที่อยู่ของตนพราหมณ์คนนี้มาเดินสวนกันกับโพธิสัตว์ที่หัวมุมแห่งหนึ่งแล้วก็หมอกลงด้วยนะท่านฟังเป็นเวลากลางคืนด้วยนะแล้วก็มาเจอกันที่หัวมุมเนี่ยชนกันเข้าอย่างจริงๆจังๆปึ้มเขาให้จนกระทั่งพราหมณ์เนี่ยล้มลงไปเลยพราหมณ์รูปนี้ล้มลงหม้อดินหรือบาตรดินที่ถืออยู่ก็หล่นลงพื้นแตกโพะเลยฝ่ายโพธิสัตว์นี่ก็ชนในลักษณะที่ว่าตัวเองไม่ล้มยืนอยู่ได้โอ้ขอโทษก็พยายามที่จะดึงมือพราหมณ์นี้ให้ลุกขึ้นพราหมณ์ไม่ยอมลุกท่านฟังทำไมอ่ะโอ้ยว่าบาดแตกแล้วบาดแตกแล้วบาดดินแตกโอ้แล้ววันอื่นๆนี่จะกินข้าวยังไงเนี่ยโอ้ภาชนะนี่มีภาชนะเดียวด้วยโอ้โพธิสัตว์นี่พยายามจะช่วยเขาลุกขึ้นเขาก็ไม่ยอมลุกร่ำให้กร่ำกรวนอยู่กับบาดดินที่แตกไปโอ้จะทำยังไงจะทำยังไงโพธิสัตว์ก็ตอนนั้นเป็นนักเรียนอยู่อายุยังไม่ถึง20โอ้ยเงินทองค่าชดใช้อะไรก็ไม่ได้เตรียมมาด้วยมีแต่เงินที่จะเอาไว้ให้อาจารย์เป็นค่าเล่าเรียนโอ้จะมาจ่ายค่าทำขวัญอะไรนี้ก็ไม่ได้เอาแต่ขอให้สัญญากับท่านไว้ให้สัญญากับพราหมณ์คนนี้เอาไว้ว่าฉันเนี่ยเป็นมกุฎราชกุมารถ้าได้ขึ้นครองราชเมื่อไหร่นี่ท่านมาขอทรัพย์จากฉันได้เลยฉันจะให้คือที่ให้คำสัญญาก้อนนี้ไปก็เพื่อที่จะปลอบพราหมณ์คนนั้นให้เขาแบบว่าได้สบายใจหน่อยหนึ่งคือหม้อดินบางทีมันก็ใช้ของมือสองยืมเพื่อนได้อะไรได้เอาทำความสบายใจให้กันได้แล้วในเวลาต่อมาทุกฝั่งพราหมณ์นี้เขาก็ไปดำเนินชีวิตตามวาระตามข้อวัดของเขาฝ่ายโพธิสัตว์ก็ไปเรียนความรู้ตามลำดับขั้นตอนแล้วในที่สุดก็เรียนจบได้ก็ไปตามวาระของท่านเรียนจบแล้วก็กลับมาที่เมืองบรณสีไปหาพระเจ้าพรหมทัตซึ่งเป็นพระบิดาเอาเรียนอะไรมาลูกแสดงให้ดูหน่อยก็แสดงความรู้แสดงศิลปะตามที่ได้ไปเรียนมาซึ่งก็มีวิธีใช้อาวุธความสามารถในการใช้ลูกศรความสามารถในการพูดเรื่องรัฐศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับการสงครามรู้เรื่องอะไรต่างๆโอ้พระราชานี่ประทับใจในความรู้ของชุนหกุมารนี้ว่าไปเรียนความรู้มาดีจริงๆมีความคิดอย่างนี้ต้องฟังว่าในการปกครองนี่นะถ้าให้ลูกเราที่เรียนความรู้มาในปกครองในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันจะดีกว่าที่ว่าถ้าเราตายไปแล้วไม่ได้เห็นรู้ว่าลูกนั้นจะปกครองยังไงแล้วไหนจะพิธีศพแล้วไหนจะเฉลิมฉลองขึ้นใหม่ความเศร้ากับความยินดีมันปะปนกันไม่ดีเอาใหม่เพราะนั้นจึงคิดว่ามอบราชสมบัติให้เลยก่อนที่ตัวเองจะตายเพื่อที่ว่าก็จะได้ดูลูกขึ้นครองราชด้วยมีเรื่องอะไรอาจจะให้คำแนะนำได้แล้วการที่ยังไม่ตายมันก็ไม่ใช่เรื่องเศร้าโศกมีแต่งานมงคลล้วนๆอย่างเดียวอันนี้ดีก็จึงพระราชทานราชสมบัติให้ตัวเองก็สละราชสมบัติมอบให้ชุนหกุมารขึ้นเป็นพระราชาแทนตัวพระองค์ก็เป็นพระบรมราชชนกไปต่อมาเวลาไม่นานทุกฝั่งหลังจากที่ได้ขึ้นครองราชแล้วคราวนี้ก็ได้รู้ถึงพราหมณ์ที่บาดดินนั้นแตกไปอ้าวใช่นี่พระราชาองค์นี้เนี่ยชื่อนี้เคยสัญญากันเอาไว้ก็จึงต้องการจะเดินทางไปเข้าเฝ้าแล้วก็ทวงถามสัญญานั้นฝ ฝ่ายโพธิสัตว์ที่ขึ้นเป็นพระราชาแล้วคือพระราชาชื่อจุนหานี้ก็ทำตามข้อวัดข้อปฏิบัติอะไรของที่กษัตริย์เขาจะทำกันถึงการทำประทักษิณพระนครการออกว่าความคดีอะไรต่างๆการทำประทักษิณก็คือหมายถึงตรวจเมืองนั่นแหละไปขึ้นช้างแล้วก็ไปตรวจตามที่ต่างๆส่วนนี้ของเมืองเป็นยังไงส่วนนี้ของเมืองเป็นยังไงประชาชนเห็นแล้วก็เกิดความศรัทธามีความรักใคร่โอ้พระราชามาตรวจดูดีใจดีใจมีอยู่วันหนึ่งท่านผู้ฟังที่พราหมณ์บาดดินแตกเนี่ยเขาก็มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าขอสมบัติตามที่ได้เคยสัญญากันไว้จึงมาอยู่ทางที่เสด็จพระราชดำเนินเราก็อยู่ตรงโค้งที่ว่าจะมาเห็นได้ทันทีล่ะเนื่องจากคนที่มันมีมากมาเฝ้าชมพระบารมีของพระราชามาอยู่ตรงทางที่เสด็จพระราชดำเนินพราหมณ์รูปนี้ก็พยายามที่จะเรียกร้องความสนใจอยู่แถวหลังก็จริงแต่ก็หาลังไม้อะไรต่างๆหนุนขึ้นเพื่อให้ตัวเองสูงขึ้นแล้วก็ตะโกนกล่าวมาเรียกร้องความสนใจด้วยคำว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วซึ่งคำนี้เนี่ยระวังในภาษาบาลีเขาเรียกชิตังเมโอ้ยใครกล่าวคำนี้นี่จะเป็นคำที่ไม่ค่อยน่าพอใจของพระราชาในเรื่องราวอื่นๆต่างๆทุกฟังไม่ว่าจะเรื่องของพระเจ้าพระเศียรที่โกศลหรือของพระเจ้าพรหมทัตในชาติก่อนๆพอฟังคำนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ค่อยพอใจเพราะอะไรชนะอะไรคือพระราชาเนี่ยต้องเป็นคนชนะตลอดต้องเป็นคนที่ได้ตามปรารถนาตลอดจะมาให้คนอื่นมาชนะมาได้มันเรื่องอะไรกันแต่ว่าโพธิสัตว์ของเราเนี่ยก็ไม่ได้แคร์เลยไม่ได้ยินอาจจะไม่ได้ยินด้วยอาจจะแบบได้ยินแล้วก็ไม่ได้แคร์แล้วจะมีปัญหาอะไรชนะก็ชนะไปฉันก็ยังเป็นกษัตริย์อยู่เหมือนเดิมอะไรอย่างนี้นะเอ้าแต่คือไม่ได้ยินไม่ได้ยินแล้วทำไงพราหมณ์คนนี้จะมาแบบขอคนก็เยอะเสียงก็ดังเราก็ยังอยู่ไกลอีกอาจจะไม่ได้ยินก็จึงกล่าวคาถานี้กล่าวคาถานี้ขึ้นบอกว่ามหาพระเจ้าชุนหะที่ว่าเป็นกษัตริย์นี่โอ้ประเสริฐกว่าสัตว์สองเท้าทั้งหลายข้าพเจ้าเดินทางมาไกลขอโอกาสที่จะเข้าเฝ้าคนที่เป็นบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยไม่ควรที่จะปฏิเสธการมาหาของคนที่เดินทางมาไกลคือพอแสดงคำกลอนแสดงคำเป็นคาถาขึ้นมาเราก็จึงทำให้พระราชาได้ยินก็จึงหยุดช้างแล้วก็สนทนากันกับพราหมณ์คนนี้เอาว่าท่านเดินทางมาไกลเป็นยังไงท่านต้องการอะไรเอาให้บอกมาพราหมณ์รูปนี้เขาก็จึงขอดำวังขอบ้านสวย5ตำบลขอทาสที่จะเป็นผู้รับใช้100คนขอโค700ตัวขอทองเนื้อดี 1,000 แท่งแล้วก็ขอหญิงงามที่จะมาคอยปฏิบัติให้เป็นภรรยานั่นนี่อีก2คนโอ้ขอป่านนี้เนี่ยนะโอ้ทำไมขอเยอะแท้นี่มันเป็นอะไรทำไมมากมายท่านทำประโยชน์อะไรท่านถึงควรจะได้ทรัพย์สมบัติเหล่านี้ท่านมีความสามารถอย่างนั้นหรือซึ่งในที่นี้หมายถึงว่าจะเป็นความสามารถมีฤทธิ์มีมนต์มียักษ์อะไรที่เขาจะมาทำตามที่สั่งได้หรือรู้วิชาอะไรที่มันจะควรค่าแก่ทรัพย์ขนาดนี้พราหมณ์คนนี้ก็บอกไม่มีเลยวิชาอะไรที่จะมาเป็นคาถาอาคมตบะหรือการทำอะไรอย่างอื่นไม่มีแต่ว่าพระองค์นั่นแหละพระราชานั่นแหละได้ให้สัญญาเอาไว้ว่าจะมาขอทรัพย์ได้พระราชาก็งงเลยเพราะจำไม่ได้ไงจำไม่ได้เอ้ยเราไปเจอกันตอนไหนรู้ป่ะนี่เพิ่งเจอกันครั้งแรกนะหรือว่าเราเจอกันมาก่อนในท่านลองอธิบายดูพราหมณ์คนนี้ก็เลยเล่าถึงเหตุการณ์ที่เมืองตากศิลาท่านผู้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยพบกันครั้งแรกพระองค์ชนหม่อมฉันให้ล้มลงบาดแตกตั้งแต่วันนั้นมาเราไม่เคยเจอกันอีกเลยจนกระทั่งมาวันนี้และก่อนหน้าวันที่บาดแตกก็ไม่เคยเจอกันเลยเจอกันครั้งนั้นครั้งแรกก่อนหน้านั้นไม่ได้เจอหลังจากนั้นไม่ได้เจอจนกระทั่งมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองในวันนี้ท่านจำได้ไหมโพธิสัตว์ของเราทุกฟังก็คือเป็นคนที่รักษาสัญญาเป็นบัณฑิตคือเป็นบัณฑิตก็ต้องจำได้ใช่ไหมหรืออาจจะจำไม่ได้ก็ตามแต่ว่าถ้า ขามาพูดถึงสัญญานี้อาจจะจำได้ลางๆคือถ้าตรงกันข้ามนะเอาเปรียบเทียบส่วนต่างก่อนว่าถ้าบอกว่าเป็นคนผ่านเป็นคนไม่ดีอ่ะโอ้ยขอทรัพย์ปานนี้มันมากเกินไปมันไม่ได้อะไรเลยอาจจะแกล้งลืมก็ได้แกล้งลืมนี่ก็คือจงใจลืมจำได้ลางๆจำไม่ได้นะก็อ้างๆนั่นๆไปหรือให้อะไรที่มันเล็กๆน้อยๆให้เขาพอใจแล้วก็ให้เขาไปนี่ลักษณะของคนผ่านแต่ว่าบัณฑิตตำฝังบัณฑิตเนี่ยจะออเนอร์สัญญาหมายถึงจะรับรองทำตามสัญญาที่ได้เคยสัญญาเอาไว้คือเป็นคนดีเลยตอนที่สัญญาเนี่ยไม่ได้ให้เงื่อนไขไว้ไงว่าเอาท่านมาขอทรัพย์กับข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้าจะคืนบาทดินให้ไม่ได้พูดเอาไว้ว่าเงื่อนไขของการที่จะให้ทรัพย์นี่คืออะไรแต่เปิดปลายไว้อย่างเงี้ยก็จึงเป็นช่องที่ให้เขาแบบขอมากเลยเนี่ยบ้านสวย5ตำบลถ้าอีก100คนโคอีก700ทองคำเนื้อดีต้องพันแท่งนู่นน่ะขอโทษชายชาตินี้จะหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้อ้าวไม่ได้มีเงื่อนไขข้อตกลงอันเนี้ยคุณจะทำตามข้อตกลงที่ได้เคยสัญญาไว้ก่อนไหมโพธิสัตว์ก็พูดลักษณะนี้แหละท่านฟังโอ้นี่เป็นโชคดีของท่านนะเนี่ยที่ข้าพเจ้านี่เป็นบัณฑิตแต่เพราะว่าพระราชาที่ไม่ใช่พระราชาบัณฑิตคือเป็นพระราชาคนพาลก็แบบว่าจะไม่ให้หรือจะให้น้อยเพราะไม่ได้มีเงื่อนไขบอกเอาไว้ก็อ้างนั่นอ้างนี่ต่างๆแต่ว่าโพธิสัตว์คือพระเจ้าชุนหานี้เป็นบัณฑิตทุกฝั่งก็จึงให้ตามที่ขอนั่นเลยไม่ได้ว่าจะแบบขอต่อรองลดลงหรือว่าขอแค่ครึ่งเดียวหรือให้เฉพาะบาทดินไม่มีให้ตามที่ขอนั้นเลยด้วยความที่ว่าเป็นบัณฑิตรักษาพันธสัญญาที่ได้เคยให้เอาไว้นี่คือลักษณะที่ว่าเป็นข้อดีเพราะฉะนั้นการที่คบกับบัณฑิตทุกฝั่งเป็นความดีกว่าจะเป็นข้อสรุปในเรื่องชุนหะชาดกนี่แหละว่าการคบบัณฑิตเนี่ยเป็นสิ่งดีการคบกับคนพาลเนี่ยไม่ดีคือปรารภเรื่องที่ท่านพระอนุนมาขอพร8อย่างก่อนหน้านี้ขอมากกว่านี้ทรัพย์สินสมบัติอะไรต่างๆก็ยังเคยให้มาแล้วพร8ข้อนี้ทำไมจะให้ไม่ได้คือบางคนจะคิดว่าโอ้ยเป็นเรื่องยากเรื่องหนักทำไมพระพุทธเจ้ายังจะให้พรพระอนุนแบบนี้ไม่ขอต่อรองเลยก็นี่แหละเหมือนกับพราหมณ์รูปนี้แล้วก็มาขอพรกับพระเจ้าชุนหะก็จะอธิบายความไว้ว่าพราหมณ์บาทแตกในครั้งนั้นคือท่านพระอนุนพระเจ้าชุนหะนั่นก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองในเรื่องของการที่ว่าทำตามคำสัญญาซึ่งเป็นลักษณะของบัณฑิตนั้นท่านก็จำแนกลักษณะของบัณฑิตแล้วก็ลักษณะของคนพาลซึ่งบางครั้งบางครามันก็อยู่ในคนคนเดียวกันคือตัวเราทุกคนเนี่ยทุกฟังมันก็จะมีทั้งด้านมืดกับด้านสว่างมันอยู่ที่ว่าเราได้รับการเสี่ยมสอนมายังไงจุดไหนในจิตใจของเราที่ได้รับการกระตุ้นขึ้นมาถ้าด้านมืดได้รับการกระตุ้นขึ้นมามันก็กลายเป็นคนพาลถ้าด้านสว่างได้รับการกระตุ้นขึ้นมาก็กลายเป็นบัณฑิตคนเราเปลี่ยนแปลงกันได้จึงหมายถึงในนิทานชาดกเรื่องที่2ในวันนี้ว่าด้วยการเสี่ยมสอนเรื่องชื่อว่ามหิลามุกชาดกได้เล่าถึงช้างตัวหนึ่งท่านผู้ฟังที่มองด้านหน้ามันจะมีลักษณะที่งดงามต้องตามลักษณะของช้างที่ดีทุกประการแต่ถ้ามองทางด้านหลังมันไม่ได้ลักษณะเขาจึงตั้งชื่อมันว่ามหิลามุกพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องนี้ท่านผู้ฟังปรารภถึงภิกษุรูปหนึ่งที่ว่าตอนก่อนมาบวชนั้นท่านนี้ก็มีเพื่อนที่สนิทกันมีเพื่อนที่สนิทกันอยู่ในเมืองราชคฤห์อยู่อาศัยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วเกิดว่ามีศรัทธาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งคู่เลยนะทั้งสองคนเลยมีศรัทธาในทางคำสอนแต่ว่ารูปหนึ่งไปบวชอยู่กับพระเทวทัตอีกรูปหนึ่งมาบวชอยู่กับพระพุทธเจ้าซึ่งในขณะนั้นท่านพระเทวทัตก็ได้มีลาภสักการะอย่างมากมายจากการที่อาชาศัตรูกุมารตอนนั้นยังไม่ได้ขึ้นเป็นพระราชายังเป็นมกุฎราชกุมารอยู่แล้วพระเทวทัตเนี่ย ได้ใช้ฤทธิ์ที่แสดงแปลงกายต่างๆให้มกุฎราชกุมารอาชาศัตรูเกิดความเลื่อมใสก็จึงพระราชทานทั้งที่ดินอาคารวิหารอาหารบิณฑบาตผ้าอะไรต่างๆมากมายแก่พระเทวทัตพระเทวทัตเนี่ยก็จึงเปิดรับเลยใครต้องการมาอยู่ด้วยมาฉันมีลาภปัจจัยสีอะไรให้จัดเต็มแล้วก็เริ่มที่จะทำสงฆ์ให้แตกกันคือมีลักษณะที่ลงอุโบสถก็ไม่พร้อมกันถึงแม้จะอยู่ในสีมาเดียวกันเองก็ตามคือในเมืองราชครืเนี่ยท่านฟังสมัยนั้นเนี่ยเขาทำสีมาใหญ่เบิ่มเลยคือเอาทั้งเมืองให้เป็นเขตสีมาเดียวกันคำว่าเขตสีมาเนี่ยหมายความว่าเขตที่พระสงฆ์จะอยู่จำพรรษาบ้างหรือเขตที่พระสงฆ์เนี่ยจะต้องมาทำกิจสงฆ์ร่วมกันถือว่าอยู่ในวัดวาอารามเดียวกันอย่างในสมัยปัจจุบันเราก็จะเห็นเป็นเขตของพระอุโบสถซึ่งก็ไม่ใหญ่มากประมาณสัก20เมตรคูณ40เมตรหรือ40เมตรคูณ80เมตรประมาณนี้เท่านั้นเองถึงแม้ว่าบางทีเขตวัดเนี่ยจะใหญ่เป็นหลายร้อยไร่แต่เขตสีมาก็จะประมาณแค่80คูณ40เมตรหรือ20คูณ40เมตรเท่านั้นเองนี่คือสมัยปัจจุบันเรานะแต่ในเมืองราชคฤห์สมัยนั้นเขตสีมาเนี่ยกว้างขวางทั่วเมืองเลยเอาก็ต้องมาลงอุโบสถร่วมกันทำสังฆกรรมร่วมกันฟังปาติโมกข์ร่วมกันแต่ว่าพระเทวทัตนี่แยกไปทำอีกส่วนหนึ่งคือนี่คือลักษณะการทำสงฆ์ให้แตกกันไม่พอใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วฉันก็แยกมาตั้งเป็นนิกายใหม่โดยมีฉันนี่แหละจะเป็นพระพุทธเจ้านี่คือหมายถึงพระเทวทัตแล้วก็มีหมู่สงฆ์นี่คือเรียกว่าในทางพุทธจักรส่วนในทางอาณาจักรก็จะให้อาชาศัตรูกรุมานี่แหละขึ้นเป็นพระราชาคือมาเปรียบเทียบกันเลยกับพระพุทธเจ้าเป็นศาสดามีเหล่าสาวกนี่คือในทางพุทธจักรแล้วก็มีพระเจ้าพิมพิสารในทางอาณาจักรเขาก็จึงวางแผนกันต่อไปว่าให้อาชาศัตรูกุมารปลงพระชนพระเจ้าพิมพิสารขึ้นเป็นกษัตริย์เดี๋ยวฉันพระเทวทัตจะไปปลงพระชนสมณโคดมแล้วเราขึ้นเป็นพระพุทธเจ้าเราก็จะได้ปกครองทั้งพุทธจักรแล้วก็อาณาจักรไปด้วยกันนี่ก็จะวางแผนกันต่อไปทีนี้ในจังหวะนั้นได้ปรารภถึงภิกษุสองรูปนี้ที่เป็นเพื่อนไปมาหาสู่กันมาตั้งแต่ก่อนบวชคนหนึ่งก็ไปบวชอยู่กับพระเทวทัตอีกคนหนึ่งก็มาบวชอยู่กับพระพุทธเจ้าคนที่ไปบวชอยู่กับพระเทวทัตก็มาเรียกเพื่อนอยู่เสมอๆเพราะว่าวิหารนี้ก็ไม่ได้ไกลกันมากคืออยู่ในเมืองเดียวกันแหละแต่ว่าอยู่คนละโซนคนละทิศด้านของเมืองเพื่อนที่อยู่กับพระเทวทัตก็มาเรียกเพื่อนที่บวชอยู่กับพระพุทธเจ้าเอาวันนี้ฉันไรหรือยังมากินข้าวที่นี่ดีกว่าที่นี่นี่เรามีอาหารอย่างดีข้าวสาลีที่เก็บไว้ถึง3ปีแกงอ่อมของเคี้ยวรสเลิศต่างๆโอ้ไม่อดเลยมันจะดีแล้วเพราะว่าเราบวชอยู่สำนักนั้นมากินข้าวที่สำนักนี้ไม่เป็นไรนะกินเสร็จแล้วก็กลับไปก็ได้เป็นอย่างเงี้ยอยู่ 2-3 วันดูฟังเราภิกษุที่อยู่ในสำนักของพระพุทธเจ้าก็เริ่มสังเกตแล้วว่าภิกษุรูปนี้ไปบิณฑบาตที่ไรกลับมาหลังเพื่อนทุกครั้งเลยทำไมเดินไปทิศทางนั้นสอบถามก็รู้ระบาเอาไปฉันอาหารที่สำนักของพระเทวทัตท่านบวชอยู่ที่นี่ทำไมไปฉันอาหารที่นู่นที่นู่นเขาจะทำสงฆ์ให้แตกกันทำไมไปรับพระทหารที่เขาถวายอุปถาแก่พระเทวทัตภิกษุรูปนี้ก็ยอมรับนะว่าตัวเองไปจริงๆแต่ว่าพระเทวทัตก็ไม่ได้ให้อาหารนี้กับข้าพเจ้านะคือเป็นพวกโยมอุปถากต่างหากเขาให้ไม่ใช่พระเทวทัตให้ไม่ได้ท่านไปนี่พระเทวทัตนี่ประพฤติตนเป็นเสี้ยนหนามกับพระพุทธเจ้าจะเป็นคนทุศีลทำอะไรสิ่งต่างๆให้พระเจ้าอาชาติศัตรูซึ่งตอนนั้นเป็นมกุฎราชกุมารอยู่เกิดความเลื่อมใสการทำอย่างเงี้ยมันเป็นการหาเลี้ยงชีพที่ไม่ถูกต้องเขาก็เลยพากันไปหาพระพุทธเจ้าทูฟังพาภิกษุรูปนี้ไปพระพุทธเจ้าก็เตือนว่าไม่ควรทำอย่างนั้นคือถึงแม้ว่า จะไม่ได้รับอาหารโดยตรงจากพระเทวทัตเองก็ตามแต่ว่าอาหารลาภปัจจัยสี่เหล่านี้เกิดขึ้นจากการที่พระเทวทัตทำสิ่งที่ไม่ดีเป็นการหาเลี้ยงชีพที่ผิดแล้วไปอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันก็จะพบเห็นกับคนที่มีความคิดเป็นเสี้ยนหนามกับทางคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็จึงเล่าเรื่องของช้างต้นนี้ให้ฟังในสมัยที่พระองค์นั้นเกิดเป็นพราหมณ์ปุโรหิตซึ่งสมัยนั้นมีพระเจ้าพรหมทัตครองแคว้นอยู่ที่นครพาราณสีมีช้างที่ชื่อว่ามหิลามุกจึงเป็นที่มาของชาดกเรื่องนี้ท่านฟังมหิลามุกชาดกช้างตัวนี้เป็นช้างที่มีลักษณะงดงามดูทางเฉพาะด้านหน้าแต่ถ้ามองจากด้านข้างหรือด้านหลังแล้วมันจะไม่งามเท่าไหร่ก็จึงตั้งชื่อให้แบบนี้ช้างตัวนี้ควานช้างเนี่ยก็เลี้ยงอย่างดีท่านผู้ฟังเลี้ยงชนิดที่ว่าให้รู้คำสั่งให้ยกให้ย่อมีพฤติกรรมที่ดีก็เรียกว่าเป็นช้างมงคลของพระราชาอยู่มาวันหนึ่งท่านผู้ฟังช้างเนี่ยไม่รู้มันเป็นอะไรเกิดอาละวาดคนเลี้ยงช้างควานช้างเข้ามาปุ๊บจะมาคุยกับมันปุ๊บมันเอางวงนี่รัดที่เอวเลยแล้วก็ฟาดลงข้อหักตายคาที่เลยเอาใครจะมาช่วยจับมันเตะมันถีบมันซัดกระเด็นไปหมดโอ้ทำไมช้างนี่เป็นบ้าอะไรขึ้นมาอยู่มาวันนี้ทำไมเป็นอย่างนี้เรียกยังไงให้อาหารยังไงมันเป็นบ้าขึ้นมาทันทีเหมือนกับเป็นหมาบ้าเนี่ยแต่นี่คือเป็นช้างบ้าคลั่งใครเข้าใกล้นี่เอางาขวิดหมดเอางวงฟาดหมดเอาขาเตะหมดเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ราชาพอรู้เรื่องนี้แล้วก็จึงให้อมาตย์ที่เป็นโพธิสัตว์นี่แหละมาทำการดูว่าพิจารณาดูซิว่าช้างเมื่อก่อนนี่มันดีทำไมวันนี้มันไม่ดีมาตรวจสอบดูท่านผู้ฟังโพธิสัตว์ของเราเฮ้ยดูแล้วทำไมช้างมาดุร้ายดูตามร่างกายของมันก็ไม่ได้มีความเป็นอาพาธอะไรนะเอ้ช้างตัวนี้เป็นช้างที่บอกง่ายสอนง่ายสงสัยมันจะได้ยินได้ฟังคำของใครที่มาสั่งสอนมันให้เป็นแบบนี้สอบถามพวกคนที่เฝ้าโรงช้างทุกฝั่งก็พบว่ามีโจรกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาจับวงคุยกันอยู่ที่หลังโรงช้างพวกโจรกลุ่มนี้เขาก็มาปรึกษาแผนกันว่าต้องฆ่าอย่างนี้ต้องฟาดอย่างนี้หมาแล้วต้องทำร้ายอย่างนี้ต้องประหารอย่างนี้ช้างพอได้ฟังคำนี้อยู่เรื่อยๆคือโจรมันมาประชุมปรึกษางานกันตรงนั้นมันก็ไม่ได้มาวันเดียวมันมาติดต่อกันอยู่3วันว่าจะไปเข้าบ้านนี้แล้วทำอย่างนี้มันถึงจะดีพอได้ยินคำว่าดีคือช้างทำฟังเนื้อเนาะมันก็เป็นช้างนะมันก็จะเข้าใจภาษามนุษย์บ้างล่ะแต่ก็ไม่ 100% พอก็บอกทำอย่างนี้ดีซึ่งมันเป็นคำคิวที่ควานช้างก็จะใช้รับฟังคำสั่งนี้ปุ๊บคือให้ฟาดให้กระกระให้หยาบช้าให้ทำร้ายให้ทุบตีมันก็เข้าใจคำนี้ว่าอ๋อไอการทำแบบเนี้ยมันดีมันเข้าใจไปอย่างนั้นนี่คือช้างนะฟังตามที่พวกโจรก็มาปรึกษาว่าจะวางแผนกันทำร้ายทำลายปล้นจริงฆ่าอย่างไรอย่างไรช้างก็จึงรับเอาสิ่งนั้นเนี่ยมาใส่ใจมาเป็นสิ่งที่ตัวเองควรจะปฏิบัติเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งดีพอสอบถามกับพวกคนที่เฝ้าโรงช้างทราบความดังนี้แล้วก็จึงไปกราบทูลพระราชาว่าสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเขาก็จึงป้องกันไม่ให้พวกโจรเนี่ยมาซุ่มกันตรงนี้กันละด้านหลังโรงช้างมันพูดกันตรงนั้นช้างก็ได้ยินมาให้มีใครมาซุ่มมาประชุมกันอยู่ตรงนั้นเราจะแก้ไขยังไงโพธิสัตว์ที่เป็นอมาตย์ก็จึงแนะนำว่างั้นก็ให้พวกสมณะเนี่ยมาพูดธรรมะกันในโรงช้างเวลาที่เขาจะเทศกันคุยกันเรื่องธรรมะก็นิมนต์ให้ท่านเนี่ยมาคุยกันในโรงช้างนี่ก็แล้วกันอยู่สัก 2-3 วันพอทำดังนั้นทุกฝั่งสมณะท่านหนึ่งนี่ก็กล่าวขึ้นบอกว่าศีลเป็นยังไงนะคือเหมือนกับการเทศปุจฉาวิสัชนา รูปหนึ่งถามรูปหนึ่งตอบรูปที่ตอบอีกก็ถามมีคำถามหนึ่งอีกรูปนั้นก็ตอบเรื่องศีลเป็นอย่างนี้เรื่องขันติเป็นอย่างนี้เรื่องเมตตาเป็นอย่างนี้ดีอย่างนี้เรื่องข้อปฏิบัติต่างๆความนุ่มนวลความไม่หยาบกระด้างความไม่เป็นเสี้ยนน้ำดีอย่างนี้อย่างนี้พอพูดกันไปสักสองสามครั้งช้างนี่ก็จับความได้ว่าอ๋อดีใช่ไหมศีลใช่ไหมนุ่มนวลเมตตาขันติเอ็นดูโอเคเอาข้อนี้มาปฏิบัติปรากฏว่าช้างนี่ก็เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติไปคนที่บอกว่ากลัวไม่กล้าเข้าเพราะว่าช้างนี่มันจะอารวาสเข้าให้พอเข้าไปอีกทีหนึ่งดูหลังจากพวกสมณะมาเทศฟังช้างก็ไม่ได้มีอาการกักกระอาการเป็นป่าป่ามีความพยศไม่มีละหนุ่มนวลเมตตาให้รูปให้จับได้ทำดีๆพระราชานี่งงไปเลยท่านผู้ฟังว่าโอ้มันเป็นได้ขนาดนี้เนี่ยจึงยกย่องโพธิสัตว์ว่านี่เป็นผู้ที่รู้อัธยาศัยของช้างรู้อัธยาศัยของสัตว์เดรัจฉานอามาในชาตินั้นคือโพธิสัตว์ที่มาเป็นพระพุทธเจ้าในชาตินี้ส่วนพระราชาที่เป็นผู้ปกครองเป็นพระเจ้าบรมทัตแล้วก็พระราชทานยศรางวัลอะไรต่างๆให้ก็คือท่านพระอานนท์ส่วนช้างตัวนั้นที่ว่าพอฟังคำของพวกโจรก็เป็นช้างที่คลุ้มคลั่งกักกระมีกิริยาหยาบแต่มาพอฟังคำของพวกสมณะก็มีกิริยานุ่มนวลมีลักษณะที่ดีขึ้นมานั่นก็คือภิกษุรูปนี้พอท่านได้ชี้แจงแจกแจงดังนี้ท่านฟังก็ทำให้ภิกษุรูปนั้นเนี่ยเกิดความเข้าใจว่าคนเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปกันได้นะไม่ใช่ว่าคุณส่องเสพเรื่องอะไรมากเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเรารับสื่อหรือพูดคุยเรื่องที่ปรารภกามพยาบาทหรือเบียดเบียนดูเรื่องนี้เป็นอย่างมากจิตของเราจะน้อมไปในทางนั้นเช่นอะไรท่านผู้ฟังอ่านข่าวอาชญากรรมมากดูหนังที่มันลามกมีฉากเลิฟซีนที่มันโป๊เปลือยมากหรือว่าดูหนังที่มันรุนแรงเป็นฆาตกรรมมีฉากที่แบบโอ้โหเวอร์วะแล้วก็ฉากสยองขวัญหรือหนังภาพยนตร์ที่มันเป็นแบบว่ารุนแรงนะเล่นเกมนี่ก็จะมีส่วนด้วยถ้าเราเสพสิ่งนี้อยู่มากๆจิตใจเราก็จะน้อมไปในทางนั้นท่านก็จึงเตือนภิกษุรูปนี้ว่าอย่าไปที่สำนักแบบนั้นอยู่เรื่อยๆเพราะว่าก็จะไปเห็นเขาทำยังไงเขาพูดยังไงเขาสอนยังไงเราจะไม่ได้อยากรับคำสอนในตอนนั้นแต่ฟังไปอยู่เรื่อยฟังไปอยู่เรื่อยมันก็จะค่อยแบบซึมซาบไปเองมีการทดลองทางวิทยาศาสตร์อันหนึ่งทุกฝั่งที่เขาเขียนบันทึกขึ้นมาก็เอากบเนี่ยนะกบอบๆเนี่ยแหละกบตัวประมาณใหญ่เท่ากำมือหนึ่งถ้าสมมติว่าเราต้มน้ำร้อนจนเดือดเลยเนี่ยนะแล้วเราก็เอากบเนี่ยใส่ในน้ำร้อนกบเป็นๆ เลยนะมันจะรีบกระโดดโยงออกมาเลยเพราะว่ามันร้อนไงมันก็ไม่อยู่แต่ถ้าเพราะว่าเราเอากบตัวนี้วางลงไปในหม้อที่ไม่มีน้ำแล้วก็เติมน้ำธรรมดาลงไปมันก็ไม่กระโดดหนีหรอกเพราะเป็นน้ำธรรมดาใช่ไหมแล้วคุณก็ยกหม้อนี่ไปตั้งไว้บนเตาแล้วก็ค่อยๆจุดไฟเติมไฟเข้าไปเติมไฟเข้าไปน้ำเนี่ยจากเย็นๆธรรมดามันค่อยๆอุ่นขึ้นอุ่นขึ้นอุ่นขึ้นกบเนี่ยจะไม่กระโดดหนีหวังมันก็จะนั่งนอนของมันไหว้ของมันอยู่ในนั้นน่ะจนกระทั่งมันตายไปเองถึงอุณหภูมิค่าหนึ่งมันอยู่ไม่ได้มันก็ตายไปเองมันไม่กระโดดหรอกนะนี่เป็นลักษณะที่ว่าบางทีทีละน้อยละน้อยเนี่ยเราไม่รู้ภัยไม่เห็นภัยแต่ว่าคนที่เป็นบัณฑิตที่เขาเชี่ยวชาญในเรื่องหลักธรรมหลักวินัยสิ่งอะไรเล็กๆน้อยๆที่จะเป็นภัยเป็นโทษก็จะเห็นภัยในโทษแม้ที่เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายในตรังตรงข้ามก็เหมือนกันระหว่างแต่เพราะว่าเราเสพสิ่งสื่อหรือพูดคุยกับบุคคลที่ว่าจะพูดในทางหลีกออกจากกาม ปรารภความไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนจิตใจของเราก็จะน้อมไปในทางนั้นทุกคนน่ะทุกฝั่งมันมีด้านมืดมีด้านสว่างเท่านั้นแหละอยู่ที่ว่ามากหรือน้อยคุณให้อาหารกับส่วนไหนในจิตใจของเราเราฟังลำดูสิ่งลามกเสพสิ่งรุนแรงด้านมืดก็ได้กำลังมันก็จะมาครอบงำจิตใจของเราความคิดการพูดการกระทำทางกายก็จะออกมาในแนวๆที่จะเป็นมืดๆดำๆเบียนๆมากกว่าแต่ในทางตรงข้ามถือว่าเราให้อาหารกับด้านสว่างด้านดีในจิตใจของเราเช่นการฟังธรรมเช่นการอ่านหนังสือธรรมะเช่นการคบกับคนที่มีจิตใจดีพูดคุยกันเรื่องดีๆงามๆเรื่องการให้เรื่องความกตัญญูกตเวทีเรื่องความที่ไม่หยาบคายเรื่องการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เรื่องการแบ่งปันให้ปันจิตใจเราก็ชนะไปในทางนั้นมีสิ่งดีๆเข้ามาเป็นอาหารให้ด้านสว่างของจิตใจเราความคิดการพูดและการกระทำก็จะน้อมไปในทางนั้นตรงฝั่งซึ่งแน่นอนว่ามันยากง่ายสำหรับแต่ละคนไม่เท่ากันแน่คนที่มีด้านมืดอยู่มากจะมาใส่ใจในด้านสว่างมันก็ยากคนที่มีด้านสว่างอยู่มากจะไปใส่ใจในด้านมืดมันก็ยากเขาก็จะไม่ค่อยชอบแต่เปลี่ยนแปลงได้ทุกคนดูตัวอย่างเรื่องช้างนี้ก็ได้ตัวนี้สำหรับคนที่มีด้านมืดอยู่ในจิตใจมากแรกๆมันอาจจะยากหน่อยก็ทนเอาฝึกเอาท่านผู้ฟังแก้ไขได้คนที่มีด้านสว่างอยู่ในจิตใจมากอย่าประมาทนะว่าด้านมืดมันจะขึ้นมาไม่ได้คุณอยู่บ้านมากๆดูละครดูซีรีส์จิกหมอนมากๆฟังเพลงเยอะๆก็พลาดได้เหมือนกันนะอย่าประมาทอย่าประมาทเพราะนั้นฝากไว้ใน2เรื่องท่านผู้ฟังวันนี้นำมาให้ฟังคือเรื่องของชุนหาชาดกแล้วก็มิลามุกชาดกในหัวข้อเรื่องของสัจจะที่เรากำลังยกตั้งขึ้นเป็นแม่บทในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่สืบต่อเนื่องกันมาจากเรื่องของวิทุระจึงนำเรื่องอื่นมาประกอบด้วยสัจจะทั้งความหมายที่เป็นอัลติเมทคือเป็นสัจจะความจริงจึงมีอริยสัจเป็นต้นหรืออย่างหนึ่งสัจจะที่หมายถึงสัตยะในการที่กล่าวคำจริงกล่าวคำสัตย์ได้ยินบอกว่าได้ยินได้เห็นบอกได้เห็นไม่รู้บอกไม่รู้อันนี้ก็เป็นนัยยะที่สองส่วนนัยยะที่สามนั่นคือการรักษาสัญญาในวันนี้ได้นำเรื่องของการรักษาสัญญามาให้ฟังกันในสัปดาห์ต่อๆไปท่านฟังก็จะนำเรื่องการรักษาสัญญายังมีอีกสองเรื่องที่ว่าสัญญาว่าจะให้แล้วให้แต่ว่ามาเสียดายภายหลังในเคสของชุนหะชาดกนั้นไม่เสียดายเลยขอมากยังไงก็ให้ใช่ไหมเรื่องอื่นที่จะนำมาให้ฟังขอแล้วให้แล้วแม้แต่เสียดายก็มีขอแล้วไม่ให้เลยแถมยังทำความชั่วให้อีกก็มีสัปดาห์หน้าเรามาติดตามรับฟังกันใหม่ในช่วงของนิทานพันธนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaisok.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร